Μπρε, Σοφοκλή, πιάσαμε μπρε άλλο να καραβάτσι ρακί. Τελείωσε, ανάθεμά σας, εφέρνα τζόνι. Μπρε, εσύ, θα βάζεις μπρε και την αναθεματισμένη την παραγωγή. Παραπάρω μια ολιά. Ωραίος, μπράβο, μπράβο μπρε Σοφοκλή. Περιμένουμε μπρε και τον άλλο το μισελί, να πούμε, ο ηχογράφησε, παρανόμησε. Να, να, τα σαν, η κρυό. Ο ηχογράφησε, παρανόμησε. Πρέπει να αρχίσω να παροχή. Μόλις εκατέβηκα από τη στράτα τον οζό, κύλα στο καβενείο της Σοφοκλίδα αυτό. Έπαιρνα καραβάτια και έτρωγα αρνί, εξερνούσα την παρέα μέχρι την ταχυνή. Μπρε ένα ακόμα να παίξω μια κοφτή, ήρθε η ώρα στο τραπέζι μποτζόνι μου ραβή. Παρανόμησε. Ναι, μπρρ, να. Με πήραν κάποιοι δημοσιογράφοι τηλέφωνο και τους διηγήθηκα τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρετε κυρία Ακριβοπούλου, έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Έχει το καλύτερο μνημονικό που μπορεί να το έχει άνθρωπος. Θα μπορούσε άνετα να είχε φτιάξει κινούμενη, κινητή, μονάδα ηχογραφήσεων, πρακτικών. Θυμάται τα πάντα, έχει άριστη μνήμη, ο ίδιος τα λέει όλα αυτά. Δεν έχουμε δικαίωμα και λόγο να αμφισβητήσουμε ότι έχει άριστο μνημονικό. Θυμάται τα πάντα και γι' αυτό όλη τη συνομιλία, μότα μό, λέξη λέξη, κόμμα προς κόμμα, ακόμη και τις τελείες. Την ηχογράφησε στο μυαλό του, μέσα του και την έκατσε μετά, την έγραψε και το θυμάται για πολλή ώρα αμέσως μετά. Όλο αυτό το ισχυρίζεται ως επιχείρημα ο κύριος Πολάκης και κάθονται οι δημοσιογράφοι απέναντι και τον ακούν όταν το λέει αυτό. Και έτσι λοιπόν δεν είναι προϊόν ηχογράφησης όλο αυτό που έχει γίνει, είναι προϊόν μυαλού. Του μυαλού του δικού του, το οποίο είναι τόσο καλό, θυμάται τόσο πολλά, τόσα πολλά πράγματα και τόσο παλιά. Και έριξε και το εξής επιχείρημα στην δημοσιογραφική παρέα της ΕΡΤ. Ξέρετε κυρία Ακριβοπούλου, έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Ναι, μπρ, έχω εξαιρετικό μνημονικό. Πάμε, χερά δώστου. Κι όσο περνάει η ώρα, χαίζομαι πιο πολύ. Εκάμαμε το μαγαζί, πατώκορφα μου. Θα βγεις ο Σοφοκλής μας, θα φύγει τον Εβάλλο. Είδα και πληρώνω τα γλέδια μου να βγάλω. Είδα, έχεις πρόβλημα, θα φέρω την περέτα. Θα σου βγαζώ στο μαγαζί μέχρι να πεις μαριέτα. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Να μπει στη δικογραφία και αυτό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τι κάνει ο εισαγγελέας και καλά το σχήμα της πέτρας. Ο ροφός. Για το ροφό κανείς δεν μιλάει, δεν έχουμε στοιχεία. Τα θυμάται όλα αυτά ο Παύλος ο Πολάκης, πάλι μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει με τα καλύτερα λόγια και με τον γνωστό τρόπο, με αυτή την έμφαση που δίνει. Και τον παρακολουθούμε όλοι εμείς άναυδοι, ακόμα ναι, άναυδοι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια με τον Πολάκη παρέα και είμαστε άναυδοι με αυτά που λέμε, με αυτά που λέει, με αυτά που ακούμε, με αυτά που δεν λέμε. Και ενθουσιαζόμαστε με κάποιον άνθρωπο που έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τέτοια που να μπορεί να θυμηθεί όλους τους διαλόγους από την αρχή μέχρι τέλος με τον Στουρνάρα και μάλιστα να τους αποτυπώσει με τέτοιον επαγγελματισμό στο χαρτί του τύπου π, τελεία, Πολάκης δηλαδή, το και το, σίγμα, Στουρνάρας, τελεία, το και το, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, τρεις τελείες όταν κάνει κενό. Όλα αυτά τα θυμότανε με άριστο τρόπο και γι' αυτό του βγάζουμε όλοι το καπέλο. Νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει πιστεί ότι έχει άριστο μνημονικό. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Μπράβο. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η μεταφορά της συνομιλίας δεν θα μπορούσε να γίνει από στήθους, αλλά έπρεπε να είναι ηχογραφημένη. Δεν ήταν. Ήταν κάτι. Δεν ήταν, εντάξει, για να το λέει και ο ίδιος, γιατί σε κάποιον τα μυαλά είχε περάσει ότι μάλλον το έχει ηχογραφήσει όλο αυτό για να είναι τόσο καλά διατυπωμένο στο χαρτί. Αλλά για να το λέει ο ίδιος ο Πολάκης, φύγανε και οι ενδιασμοί που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Όντως. Το έχει κάνει από στήθους, μπράβο του λοιπόν. Έχουμε εδώ ένα φυσικό ταλέντο, ένα ταλέντο έτσι κι αλλιώς για το βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Μπορεί να μπει άνετα ο άνθρωπος που θυμάται όλες τις συνομιλίες και το σχήμα της πέτρας και το ροφό που είχε πιάσει, 91-92 το ξέχασα ήδη, που είχε πιάσει τότε που ψάρευε ανέμελος χωρίς να ξέρουμε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Μιλάει ο υπουργός εκεί, φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό, έχει κάνει καριέρα από χτες το ηχητικό και το βιντεάκι, μιλάει ο υπουργός, αλλά η Κατερίνα Ακριβοπούλου προσπαθεί να διακόψει, κατευνάσει, σταματήσει τον άλλον δημοσιογράφο που είναι εκεί στο πάνελ και ήθελε να του κάνει ερώτηση. Τι τον απειλώ λοιπόν, εγώ του είπα. Του είπατε όμως ότι θα έρθω από εκεί και τον απειλώ. Θα ζητήσω επίσης. Συγγνώμη, λέει 10 λεπτά και πολλά. Συγγνώμη, έτσι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είπα να μιλήσει. Το ξαναλέω και τώρα. Μισά λεπτά. Αλλά το ξαναλέω και τώρα. Θα γίνει μετά ο διάλογος. Να γίνει λίγο διάλογο. Θα γίνει μετά ο διάλογος. Έλα, έλα, σε ένα καράβι μουτσο. Ω, ηχογράφησε, παρανόμησε. Έλα, έλα, σε ένα καράβι μουτσο. Και βγήκε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε το βούτι. Άρε παπάρα που θα δουλέψει. Όχι, το τραγούδι είναι λίγο μετρημένο, προσπάθει και αυτό να... προσαρμοστεί στα όσα γίνονται, δεν ακολουθεί εξαλωσύνες υπουργών. Αυτή είναι η ΕΡΤ που αγαπήσαμε. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η ΕΡΤ που αγαπήσαμε. Νομίζω κορυφαία στιγμή της τετραετίας αυτής της ΕΡΤ είναι όταν είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο Λονδίνο και βγαίνει από εκεί ανταποκρίτρια και μας περιγράφει τι έγινε μέσα στις αίθουσες όπου ο Αλέξης Τσίπρας καταγοήτευσε, ήταν επεκτατικός τους Βρετανούς επενδυτές και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω η καλύτερη στιγμή της ΕΡΤ που αγαπήσαμε. Καλό μεσημέρι από μένα από το Λονδίνο. Έχει όντως πολύ θόρυβο. Είμαστε στο κέντρο στην Oxford Street. Καταρχάς, θα βρούμε να σου πω για την πρώτη συνάντηση. Έγινε με ένα ευρύτερο αριθμό χρηματοοικονομικών συμβούλων και επενδυτών. Λοιπόν, από εκεί πέρα έμαθα ότι γενικά η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ ευχάριστη. Έγινε σε ένα ευχάριστο κλίμα. Ήταν εντυπωσιακή. Γενικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε καταρτισμένος στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ήταν πολύ λεπτομερής και επεκτατικός. Από εκεί και μετά, στη δεύτερη συνάντηση που έγινε με στενότερο αριθμό επενδυτών από μεγάλα φαντς, εκπροσώπων επενδυτών από φαντς, το κλίμα γενικά ήταν ευχάριστο και στις δύο μεγάλες συναντήσεις. Ήταν θετικό, η αποτίμηση είναι πολύ, πολύ θετική για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε ένα συγκεκριμένο άτομο, μου λέει, ήταν εντυπωσιακός. Μου λέει, ήταν εντυπωσιακός. Το μανόγιο το βάλανε να καθαρίζει μύθια. Έλα, έλα, να καθαρίζει. Αρχίδια εξουσίας. Και φύγε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε τα χέρια. Τίποτα πιο έκλεκτο. Και του φαγε τα χέρια. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ένα βασικό απόσπασμα, Γιάννη, μένεις μαζί μας για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Πάμε, παιδιά. Είμαστε... μόλις 3,5 μήνες μετά τη λήξη αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου για την Ελλάδα, της μνημονιακής περίοδου. Άλλη μια ωραία στιγμή της ΕΡΤ που αγαπήσαμε. Καλά, εδώ ήταν τεχνικό λάθος, ανοιχτά μικρόφωνα. 5-6 φορές έχει τύχει να είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Δεν τα κλείνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Τα καλύτερα λένε, είτε ευλογάνε τον Τσίπρα, είτε δεν τον ευλογάνε. Είτε μιλάει ένας τον άλλον με τη γνωστή ελληνική φράση επικοινωνίας που όλους μας ενώνει και μας εμπνέει. Ωραίες στιγμές, αλλά αυτό το επεκτατικός και ότι ενθουσίασε τους Βρετανούς, του City, τους επενδυτές, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είχε γίνει κανένα χρόνο πριν. Από τότε έχουν έρθει πολλές επενδύσεις από τους Βρετανούς, επειδή τους είχε ενθουσιάσει και είχε γίνει επεκτατικός απέναντί τους ο Αλέξης Τσίπρας ΕΡΤ. Ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή, ό,τι καλύτερο όλες τις εποχές, είναι η καλύτερη ΕΡΤ όλων των εποχών. Τελεία εδώ στην αριστερά, πάμε στη δεξιά απέναντι, μίλησε ο Βορύδης, ο Βορύδης μίλησε στην Κόρινθο. Ο Βορύδης είναι της νεοφιλελεύθερης, ευρωπαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, είναι στέλεχος στελεχάρα, από τους νοήμονες κιόλας, μίλησε λοιπόν και ένιωσε και αυτός υπερήφανος. Ακόμα κιόλας, προσέξτε, πολλοί να μου λένε, ρε παιδί μου, το όνομά μας δεν τολμάμε να πούμε. Δεν τολμάμε να πούμε ποιο είναι το όνομα της παράταξής μας. Λοιπόν, εγώ για μια ακόμη φορά, ξανά εδώ στην Κορινθία, ήρθα να σας μιλήσω ως περήφανος δεξιός σε περήφανους δεξιούς, φωνάζοντας καθαρά και δυνατά το όνομά μας. Το μανόδιο του δώσανε μια πολυκατοικία. Κάνετε μια σύγχυση, άλλο πολυκατοικία και άλλο κοινόβιο. Για την πολύ δίνω να σκέφτω. τραβούσε. Μαλακίαν. Και ο Άδωνης από δίπλα είναι ο Βορύδης, ο οποίος νιώθει πολύ περήφανος, γιατί είναι περήφανος δεξιός. Δεν ένιωθε τόσο περήφανος τα προηγούμενα χρόνια. Αν και ανήκε και στην ακροδεξιά, συνεχιστής εκεί της νεολαίας του Παπαδόπουλου, τσεκούρια και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όμως νιώθει περήφανος δεξιός, που μιλάει σε υπερήφανους δεξιούς της Κορινθίας? Επειδή η χώρα την οποία ζούμε, μέσα στην οποία ζούμε, δεν έγινε κομμουνιστική. Σε μια περιοχή που μετράει πολλούς νεκρούς σε αυτόν τον αγώνα. Στη Στιμάγκα, στο Αγιονόρι, έχουμε ανθρώπους, έχουμε γονείς, έχουμε παππούδες, συγγενείς, φίλους που με το αίμα τους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη και δεν έγινε η Ελλάδα σοβιετική χώρα. Δεν έγινε η Ελλάδα κομμουνιστική χώρα. Το Μανολιό το στείλανε ταξίδια. Την Τζακώνα. Έλα, έλα ταξίδια. Το οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Και φύγε ένας μουστακαλής και του πιάσε κουβέντα. Σας έχω! Και φύγε ένας μουστακαλής και του πιάσε τα αρχίδια. Σας έχω! Βεβαίως, ελάτε! Καλώς να ορίσετε, παιδιά! Ο Πολάκης καλούσε τους πάντες να πάνε εκεί να λογαριαστούν. Γιατί λίγη και η προθεσμία. Πόσες μέρες είχε πει στο Στουρνάρα, σε τρεις μέρες θα έρθω από εκεί να δούμε τι θα γίνει αν δεν δώσει, αν δεν κάνει τους ελέγχους για τα δάνεια των υπολείπων και, και. Οπότε λίγη η προθεσμία. Νομίζω αύριο πρέπει να πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος και να γίνει το μακελιό που περιμένουμε όλοι. Μια που είπαμε Τράπεζα της Ελλάδος, εκεί διοικητής είναι ο Γιάννης Στουρνάρας. Τον ξέρουμε όλοι. Από το ΙΟΕΒΕ είχε ξεκινήσει, που έκανε κάτι προβλέψει ότι τελειώνει η κρίση το 11, το 12, το 13. Δεν τέλειωσε ποτέ η κρίση. Όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται χειρότερη. Κάποια στιγμή έγινε και υπουργός οικονομικών. Εκεί είπε τα καλύτερα και έκανε και τα καλύτερα. Και τώρα είναι το ποτήρι της των μνημονίων στη χώρα, γιατί η κάθε τράπεζα χώρας, η κάθε εθνική τράπεζα και ο κάθε αρχιτραπεζίτης είναι το ποτήρι της των ευρωπαϊκών εντολών στον χώρο της οικονομίας. Αυτός λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο Γιάννη Στουρνάρα που δέχτηκε και το τηλεφώνημα από τον Παύλο Πολάκη. Ο Γιάννης Στουρνάρας όταν ήταν υπουργός είχε να πει τα καλύτερα και μας είχε αποδείξει τι καλή δουλειά έκανε στο πόστο του Υπουργού Οικονομικών. Μην ξεχνάτε κύριε Πρετεντέρη ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Μπράβο! Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μπράβο! Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό του το είχαμε αναγνωρίσει από τότε. Έκανε ό,τι μπορούσε. Όντως, ως Υπουργός Οικονομικών και φυλακή είχε βάλει ανθρώπους και γενικότερα το προσπαθούσε. Ήταν πολύ δύσκολος ο ρόλος. Τα είχε βγάλει όμως πέρα πάρα πολύ καλά και όντως θυμόμαστε όλοι τι καλά λόγια άκουγε από ξένους, από ντόπιους, όχι από όλους, από πολύ συγκεκριμένους. Από συγκεκριμένες πηγές έφευγαν αυτά τα πολύ καλά λόγια. Ένας άλλος τομέας που ο κύριος Στουρνάρας είχε επιδείξει μεγάλο έργο ήταν το εξής. Όσον αφορά τις δαπάνες, βεβαίως υπάρχει περιθώριο για μείωση δαπανών σήμερα, κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη μείωση φορολογικών συντελεστών. Δεν θα αποφύγω να μπω και στις κοινωνικές δαπάνες. Η Ελλάδα σήμερα δαπανά πολλά, σχετικά πολλά με τις δυνατότητές της για την τρίτη ηλικία εις βάρος των νέων. Υπάρχει εκεί περιθώριο βελτίωσης του μείγματος. Συντάξεις είναι όλο αυτό που μόλις ακούσαμε. Δαπανά πολλά εκεί και οι νέοι είναι χωρίς να έχουν αυτές τις δαπάνες, οπότε κόβουμε από τους συνταξιούχους για να πάρουν οι νέοι τις δαπάνες που δίναμε στους συνταξιούχους. Βεβαίως ποτέ οι νέοι δεν πήραν αυτές τις δαπάνες, αλλά κόπηκαν όμως και οι δαπάνες προς τους συνταξιούχους. Και ένα τρίτο σημείο που μας είχε κάνει εντύπωση και είχαμε θαυμάσει το Γιάννη Στουρνάρα είναι αυτό που ακολουθεί. Τελικά, παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχτια, περάσαμε ωραία. Με χιούμορ, με καλή διάθεση. Με το σούσι, εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρα. Συγγνώμη και στα Ικούρα. Πραγματικά, ένα θερμό ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ χάλια, να τρως σούσι όλη μέρα. Εδώ τον λυπηθήκαμε και τον στηρίξαμε όσο μπορούσαμε. Ήταν όταν έφευγε από το Υπουργείο για να πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτός είναι ο Γιάννης Στουρνάρας. Έτσι λειτουργεί ως Υπουργός Οικονομικών. Ως τραπεζίτης. λειτουργεί όπως λειτουργούν όλοι οι τραπεζίτες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εφαρμόζουν τις εντολές των μνημονίων, όσες χώρες έχουν μνημόνιο. Οι υπόλοιπες έχουν το αρχικό μνημόνιο, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό όμως ποτέ κανένας Πολάκης δεν θα τον πάρει τηλέφωνο. Επειδή εφαρμόζει τις εντολές των μνημονίων στην χώρα, επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει τους κανόνες και ελέγχει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας αν εφαρμόζονται, πως ξεζουμίζουν τον κόσμο, πως παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Για αυτά τα θέματα κανένας Πολάκης, κανένας κριτικός που τους έχει όλους, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει τηλέφωνο κανέναν τραπεζίτη. Για το δικό του θέμα, ναι, όντως θα πάρει τηλέφωνο και θα κάνει το γνωστό σοου. Αλλά πώς όμως ο Πολάκης να πάρει τηλέφωνο να ελέγξει τον τραπεζίτη, αφού αυτά που πιστεύει ο τραπεζίτης για τις τράπεζες, αυτά που πιστεύει ο Πολάκης για τις τράπεζες είναι ακριβώς τα ίδια. Στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, ο Πολάκης είχε να πει πριν έρθουν πολύ καλά στα πράγματα οι ΣΥΡΙΖΕΙ το εξής. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Τον εγώ πυλών εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Περιμένετε, τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Έλεγε τότε για τα 14 αεροδρόμια. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε τα 14 αεροδρόμια. Και δεν είπε τίποτα. Δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο ο Παύλος Πολάκης. Ούτε καν τον εαυτό του. Προφανώς δεν θα θυμόταν ότι είχε κάνει αυτή τη δήλωση πριν δοθούν τα 14 αεροδρόμια. Γιατί δεν μπορεί να τα θυμάται όλα. Θυμάται τι ακριβώς είπε με τον Γιάννη Στουρνάρα. Θυμάται το ροφό και το σχήμα της πέτρας από την Κάρπαθο. Αλλά δεν θυμόταν τη δήλωση και τι είχαν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε τα 14 αεροδρόμια. Μας είχε διαβεβαιώσει με σιγουριά τότε και λεβέντικη κριτική ειλικρίνεια ότι δεν θα δοθούν τα 14 αεροδρόμια. Τελικά δόθηκαν τα 14 αεροδρόμια. Τα ψήφισε και αυτός μαζί και όλοι οι άλλοι που επίσης μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα δοθούν τα 14 αεροδρόμια. Το ίδιο έχει γίνει και στις υπόλοιπες 500 υποσχέσεις. Όχι μόνο στη μία των 14 αεροδρόμιων. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη και στοργή. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε το ellinofrenia.net.gr, εκείνο το επίσημο site. Μας ακούτε, ακούτε την εκπομπή, διαβάζετε και διάφορα. Όταν τελειώσει η εκπομπή, την ανεβάζουμε. Μπορείτε να τη βρείτε εκεί να την ακούσετε, όποιος θέλει. Επίσης, το ίδιο γίνεται στο Ellinofrenia YouTube, το official. Κάντε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, και έχει chat από κάτω, πείτε ό,τι θέλετε. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και κάποια εγώ, λίγα εγώ, όχι πολλά εγώ, από αυτά τα εγώ που λέει ένας λεβέντης κριτικός, θα πάμε, με αυτά θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ ό,τι έχω να πω το λέω στο φως της μέρας. Βεβαίως, ελάτε, καλώς να ορίσετε παιδιά, που λέμε και στο χωριό. Χίλιο καλώς να ορίσετε. Εδώ είμαι, δεν φοβάμαι, είμαι καθαρός. Εδώ είμαι, χίλιο καλώς να ορίσετε, ούλοι καλοί λεβέντες. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Και νομίζω ότι με κάτι τέτοια εγώ θα ψαρώσω ή θα κάνω πίσω ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ για πάντα θα είμαι ο Παύλος ο Πολάκης που κατάγεται από τα σφακιά, επειδή εγώ δεν αφήνω να πέσει πετραδάκι κάτω. Εδώ είμαι. Χίλιο καλό να ορίσετε. Ο άνθρωπος κι όταν αδυνατήσει ο ηχογράφησε, παρανόμησε. Έλα, έλα κι όταν αδυνατήσει, ούτε να φάει πια χωρί, ούτε και να γαπήσει όσο τίποτα στη ζωή μου. Εμείς θέλουμε να γαπήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Σαν θα πεθάνω και σε με τα κόλυπα μου φάτα. Πρώτη φορά αριστερά. Έλα, έλα τα κόλυπα μου φάτα. Μαζί τα φάγαμε. Και πάλι ξανά και σε με και πάλι ξανά φάτα. Το μέλλον μας είναι γεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Και πάλι ξανά φάτα. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Και πάλι ξανά φάτα. Αγαπητοί συμπολίτες, πατριώτες, γείτονες, κουμπάρι. Ψηφίζουμε σκατά. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη εμπιστοσύνης. Δύναμη προοπτικής. Φίλες και φίλοι, για να πας μπροστά σε ένα κόμμα, πρέπει να έχεις αλλάξει τουλάχιστον 2 έως 3 κόμματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι της δημιουργίας, οι ελεύθερες φωνές, οι αδέσμευτοι άνθρωποι τρώνε πόρτα, διάλειμμα. Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό μήνυμα από αυτό που μόλις ακούσαμε. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έκλαιγε την προηγούμενη Κυριακή. Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, θα κλάψει και αυτό που ακολουθεί, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον έβαλε στα ευρωψηφοδέλτια. Και χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα και παίρνει αυτό το ύφος, κάνει και zoom η κάμερα, χιούμορ εκεί συνεργάτες. Και έχουμε αυτό το ανθρώπινο δράμα, γι' αυτό το θυμίζουμε, για να δείξουμε ότι έχει έρθει ανάπτυξη, έχουμε βγει από τα μνημόνια, είναι όλα, πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν και κάποια μελανά σημεία ακόμη στην ελληνική κοινωνία και αισθανόμαστε χρέος μας να τα τονώνουμε. Έχουμε τις υποκλοπές, ηχογραφήσεις, που δεν είναι τέτοιες όμως, αλλά οφείλονται όλα στο καλό μυαλό του Πολάκη που θυμάται τα πάντα, και το ροφό και το σχήμα της πέτρας. Εμείς θυμηθήκαμε μια άλλη υποκλοπή που είχε γίνει πριν κανένα 2, 3, 20, 30 χρόνια. Ναι. Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Ποιος είμαι? Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε, έλα. Ποιος θα θέλετε να είστε? Ο Δαλαϊλά μας, μανταμάτε, κλείστε κεράμα να πούμε, γιατί μιλάμε περαστικό. Όλη η Ευρώπη θα μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, μ' ακούς. Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό και στο λαό απολογούμαστε, στο λαό λογοδοτούμε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Φύσα, ας την πλάκα, αφού ξέρεις ποιος είμαι. Ναι. Μου φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο. Πού είναι ο κύριος Σαμαράς? Όποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο, έλα, θα το κόψω τα πόδια. Έλα. Όχι ρε με τα πόδια ρε, με τα χέρια, και να γίνει κανένα πέναλτι, ναι. Αλλιώς δεν παίρνεις τα λαφτάρα. Go back, κυρία Μέρκελ. Μα για ποιο με περάσατε, κύριε? Μπορεί να είμαι φτωχή, αλλά το χρήμα το περιφρονώ. Την έχω μέσα. Φοβούμαι ότι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Βρώμικο, ξεβρώμικο, εμείς μια ισοπαλία θέλουμε για να σωθούμε. Μπήκε και η άνοιξη. Μα ποιος είμαι? Ποιος είναι, ρε? Πέστε μου ποιος είμαι. Ποιος είναι? Ποιος είναι τελικά? Έλα. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Το σέντρα μπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Τώρα που έμαθα επιτέλους ποιος είμαι. Είμαι το σέντρα μπακ. Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα. Δική μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε το ευρώ. Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι. Τα πάρω, ρε. Βασικά, καλή Θανάση. Και 52 Αμερικής τέσσερα. Μπέρδεμα. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Γι' αυτό καλείται ο λαός να τα ξεμπερδέψει όλα. Αποστόλη, συγχαρητήρια. Γιατί? Με έκανες και έκλαψα πάλι με τη μακρόνισσα, Αποστόλη. Μα δεν το έσκησε τίποτα κι εσύ όμως. Αγάπη μου. Έτσι έκανε ο αδερφός μου και μετά ήρθανε και μου τον σκοτώσαν εδώ, σε 9 του Μάη. Ένα συλλαλητήριο που είχε γίνει να ματαιωθεί ο Παγχώνης Βόσχαρα, ο Λίκη Δημητρίου στην Κύπρο. Οι Αγίου Σταύρου και Σταδί μου τον σκοτώσανε, Αποστόλη μου, 28 χρονών. Να τα ακούσει η αδερφή της Μαρίας, η Αφροδίτη Μάνου, να την ακούσει την αδερφή της που δίνει όλη της την ψυχή, που τραγουδάει τη Μακρόνισσο. Να σε καλά, αγάπη μου, καλό κουράγιο, τι να κρατάς γερά, Αποστόλη. Λέγεται, παρακαλώ. Ο Γρηγόρης. Μικρογεύματα. Μικρογεύματα, ακριβώς. Τι θέλετε? Θέλω να μου στείλεις 3 κομμουνιστικά σάντουιτς. Σφυροδρεπανάτα. Σφυροδρεπανάτα. Έχετε συμβατό δότη στο μαχιού που να τα βολίζει? Ναι, ναι, να βάλεις επάνω και ένα σχιστογράφημα του S400 και ένα χανουμάκι από κάτω. Κάτι άλλο. Όσον αφορά για τον Πολάκη, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής σαν και εσένα, ναι. Είσαι σαν τον Πολάκη κομμουνιστής, άσε με μέναν με. Εσύ είσαι κομμουνισταράς. Αν είσαι σαν τον Πολάκη, με νοιάζει. Ο Πολάκης τελικά φαίνεται ότι είναι πολύ μάγκας. Α, αυτούς θέλετε, κατάλαβα. Και ελπίζουμε να πάει κάπου μπροστά. Κατάλαβα, άστο. Okay. Δεν του πες τώρα, του δώσεις τα αρχεία σου, του πες. Ναι, γιατί, δεν κατάλαβα, όλα έχουν μια τιμή. Στις πρακτικές δε, με μεγάλη χαρά. Άμα είναι και μεγάλα και ωραία, έχουν τιμή μεγάλη. Εντάξει, ανάλογα τον καιρό, αν έχει κρύο. Εγώ όταν παίρνω τηλέφωνο από τέτοιες πρακτικές, σου λέω να πάνε να γαμπηθούνε, δεν τις εξηγέμε καλά. Αν δεν γαμπηθούνε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν γαμπηθούνε. Αν δεν υπήρχαν κάμερες. Η γιαγιά μου θα είχε ρουλεμάν. Αν δεν υπήρχαν κάμερες, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για τον Ζακ. Άρα, πού καταλήγουμε, ελέγχεται αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, άρα, αφού δεν υπήρχαν κάμερες. Ναι. Είδες ένα γρήγορο λογικό άλμα που βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα όμως. Όλα τα χρόνια υπήρχε μια ευμάρεια. Το χρήμα δινότανε άπλετα. ψηφοφόρους. Άπλετα. Απεριόριστα, άπλετα. Άπλετο ψηφοφόρο. Άπλετα, βάλει ό,τι θέλει. Υπέρογκα κτλ. Και δεν γινόταν τίποτα. Τώρα λοιπόν που όλοι είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια και αυτοί που δεν εκμεταλλευόσαν το σύστημα, ό,τι το εξυπηρετούσαν, δεν παίρνανε λεφτά, δεν παίρνανε τις παροχές. Γιατί ναι. Αυτό θέλει. Να το εξυπηρετήσει και να σε εξυπηρετεί. Είναι αμφίδρομο το πράγμα αυτό. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι να λένε να έχουμε κρίση παντού δηλαδή. Ρε παιδί μου, πώς ήταν η Μάρια παντού, τώρα έχουμε κρίση παντού. Και η μεγαλύτερη κρίση είναι στους ανθρώπους. Δηλαδή οι νοικοκυρέοι. Αυτοί οι οποίοι να πούμε κοιτάνε το σπίτι τους, κοιτάνε τη δουλειά τους, κοιτάνε να παντρεύουν τα παιδιά τους καλά, κοιτάνε να έχουν μια καλή δουλειά και πάντα να ψηφίζουν αυτό που πρέπει να ψηφίζουν όλα τα χρόνια. Και τελικά έρχεται ένας αριστερός, το έχω ξαναπεί βέβαια, θα ξαναπώ, έρχεται ένας αριστερός με το πρόσωπο του αριστερού, του κομμουνιστή, ο Τσίπρας, και είναι ο καλύτερος μαθητής από όλους. Εσείς να τα βλέπετε αυτά. Εγώ τι να δω, εγώ τα αμφισβητείτε. Να δω ένα πατέρα που μου τα λέει εδώ να πούμε πόσα χρόνια. 86 χρόνια τα έχει περάσει όλα. Όλη η οικογένεια τα έχουν περάσει όλα αυτά. Δεν μου κάνει έκπληξη όλα αυτά. Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη είναι με όλους αυτούς τους δημοσιογράφους. Τα βγάλανε όλα, ας πούμε, για τον Ζακ. Δηλαδή ήταν μεθυσμένος, ήταν ναρκωμανής. Καλά, τώρα δεν περιμένει ο δημοσιογράφος. Τι είναι, για να περιμένει τα πορίσματα, να χάνεται η είδηση. Ο δημοσιογράφος ξέρει πριν. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Να είσαι μπροστά από τα γεγονότα. Ναι. Παρεξηγείτε τον Πολάκη. Δεν τον παρεξηγούμε. Υπάρχει ειδική εξαίρεση για τον Πολάκη. Ναι. Είναι αυτό που λέμε έχει την άφεση αμαρτιών. Δεν έχει κόψει το γρόθο. Δεν τον έχει κόψει. Έχει κόψει καπίστρι όμως. Ναι. Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Έχει μνημονικό, δεν το συζητάμε. Έχει αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε για τα επόμενα τρία λεπτά θα ακούσουμε λίγο τον Αλέξη Τσίπρα. Σοσιαλδημοκρατίας, το χώρο της οικολογίας, αλλά και της λαϊκής κεντροδεξιάς. Και είναι αυτή η ένωση δυνάμεων που δίνει και τη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή την κυβέρνηση να ενώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες γύρω από έναν μεγάλο εθνικό στόχο που δεν είναι άλλος από το να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν της χρεοκοπίας και να προχωρήσουμε μπροστά στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην έξοδο από την κρίση. Και είναι ευτυχές ότι όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους αυτό το μεγάλο εγχείρημα και βλέπουν ότι ήταν το δικό μας πολιτικό σχέδιο που τελικά κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στο ξέφωτο και στη σταθερότητα. Γιατί τα σημαντικά νέα της περίοδου αυτής, της περίοδου που διανύουμε, αφορούν κυρίως στην πορεία της οικονομίας, αφορούν στις επαναλαμβανόμενες διαψεύσεις μίας προς μία όλων των προβλέψεων καταστροφής και αποτυχίας που ακούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές, στην ενεργοποίηση του λεγόμενου δημοσιονομικού κόφτη, στην αποτυχία ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων του τρίτου προγράμματος και άρα στην αποτυχία ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος, στην δεδομένη την είχαν προεξοφλήσει η περικοπή των συντάξεων, στον αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές, μια σειρά από προβλέψεις καταστροφολογικές οι οποίες ευτυχώς για τη χώρα και τον ελληνικό λαό δεν επαληθεύθηκαν, αποδείχθηκαν τελικά απλώς και μόνο διακαείς πόθη αντιπολιτευτική που διαψεύθηκαν από την πραγματικότητα της εξόδου από τα μνημόνια και από την κρίση. Και θα έλεγα όχι μόνο αυτό, διότι εδώ το θέμα δεν είναι ότι αποφεύχθηκε απλώς κάποιο κακό σενάριο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα και ασφάλεια στο δρόμο της ανάκαμψης και η Ελλάδα αποτελεί πλέον μόνιμη πηγή καλών ειδήσεων στη διεθνή ειδησιογραφία. Μπορεί βέβαια η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας να μην ενδιαφέρεται και πολύ για αυτές τις καλές ειδήσεις, αλλά εγώ σήμερα θα ήθελα να σας ζητήσω να ασχοληθούμε Είναι ο Αλέξης Τσίπρας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέσαμε πάνω στο σημείο που έλεγε τα καλά που υπάρχουν και τα ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν ενδιαφέρονται για αυτές τις καλές ειδήσεις. Άντε και να ενδιαφερθούν τα μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται, τα προβάλλουν αναγκαστικά για τις καλές ειδήσεις. Αν αυτές τις καλές ειδήσεις δεν τις αποδέχεται και ο κόσμος, ο λαός από κάτω, σαν καλές ειδήσεις, τι νόημα ακριβώς έχει να ενδιαφερθούν τα μέσα ενημέρωσης για τις καλές ειδήσεις, για τις οποίες ενδιαφέρονται κυρίως οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί και βουλευτές. Αυτό δεν είναι Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Γιατί δεξιοί κουτσοί, σοσιαλδημοκράτες στραβοί, όλοι βρίσκονται εκεί μέσα. Ξέρουμε τη σύνθεση πια του Υπουργικού Συμβουλίου μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό. Έχει διευρυνθεί πολύ. Η κυρία Μαρλίζα Ξενογιαννακοπούλου μας πάει στις διαφημίσεις με μια δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί. Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη και τη βλέπουμε και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Τώρα δηλαδή μετά την κρίση που η πολιτική ξαναμπαίνει στο τραπέζι, αναδεικνύονται εκ των πραγμάτων δύο πόλοι. Και αυτό είναι υγιές για τη δημοκρατία. Ένας θα λέγαμε προοδευτικός αριστερός πόλος με ένα πιο κοινωνικό αναπτυξιακό πρόσημο και ένας συντηρητικός νεοφιλελεύθερος πόλος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Γιατί εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να εκφυλιστούμε από ριζοσπαστικό κίνημα σε πολιτικό φορέα αυτοαναφορικού κυβερνητισμού. Όταν λέει καλά, έχει ειλικρίνεια, έχει κρίση ειλικρίνειας, οπότε τον παραδεχόμαστε για αυτό το λόγο. Υπάρχει ένα θέμα, κρατάει χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, έχουν πάρει περίπου 400-500 εκατομμύρια. Κανείς δεν τα μετράει ακριβώς, γιατί δεν πρόκειται να τα πάρει και κανείς ακριβώς, ούτε οι τράπεζες που τα δώσανε, ούτε κανείς. Κάνουν κάτι για τα μάτια του κόσμου διευθετήσεις, ότι και καλά κάποια στιγμή θα δοθούν, αλλά δεν πρόκειται, είναι τέτοιο το ποσό. Είναι σαν τα δάνεια της χώρας. Δεν πρόκειται κανείς να πάρει, να αποπληρώσει αυτά τα δάνεια που έχουμε πάρει ως. Δεν τα πήραμε δηλαδή, μας τα φόρτωσαν ως λαός. Ειδικά για τις βαλίτσα. Ή μπορεί να ήταν και βαλίτσες, σακούλες όπως έλεγε ο Πάγκαλος του Τσουκάτου. Πάλι ήρθε στην επικαιρότητα μετά από την επίσκεψη στα δικαστήρια του κ. Τσουκάτου και είπε ότι δεν ήταν ένα εκατομμύριο που είχε πάρει εκείνος, ήταν 16 δισεκατομμύρια δραχμές τη δεκαετία του 2000, επισημείται όλα αυτά. Δεν ισχύουν όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν ισχύουν για τον απλό λόγο ότι η Επιπροεδρίας Γιώργου Παπανδρέου είχε κάνει τα δέοντα και δεν είχε βρει τίποτα. Ο κ. Τσουκάτος λέει το Πασόκ, στο Πασόκ πήγα τα χρήματα. Το Πασόκ λέει δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά? Εγώ προχώρησα παραπέρα, κύριε Ευαγγελάτη. Πρώτα απ' όλα κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε να ενοχοποιεί το Πασόκ. Το λέει καθαρά, το είπε καθαρά ο άνθρωπος, το ακούσαμε. Αν είχε βρει κάτι δεν θα το έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Άλλωστε τότε γραμματέας του κόμματος που είχαν κάνει τα δέοντα ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία τώρα είναι υπουργός στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν είχε βρει κάτι και η Μαριλίζα δεν θα το είχε πει. Οπότε δεν ισχύει τίποτα γιατί κάνα τα δέοντα το τότε Πασόκ. Ο Θόδωρος Πάγκαλος μιλούσε με τη γνωστή έτσι, με τον γνωστό κινησμό, μιλούσε για τη σακούλα του Τσουκάτου. Στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι περιορισμοί για τη χρηματοδότηση των κομμάτων που εισήγαγε το Πασόκ μεταγενέστερα. Άρα, εάν του είπανε πάρε μια σακούλα με λεφτά και πήγε δέτα στο κόμμα σου, γιατί αυτό είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο. Δεν βλέπει κάτι παράνομο ο Θόδωρος Πάγκαλος, απολύτως λογικό και αυτό. Το άλλο κόμμα απέναντι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ακούω ότι έχει χρέη τα οποία είναι 190, 180, 170, πάντως κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα στην πραγματικότητα. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι επιχείρηση, ούτε εγώ την παίρνω ως επιχείρηση. Εγώ μόλις εκλεγώ θα βγω να κάνουμε μια οικονομική εξόρμηση, αν μαζέψουμε κάτι, και από εκεί και πέρα θα πω στα μέλη μας ότι αυτοί είμαστε, αυτά τα λεφτά έχουμε και έτσι θα προχωρήσουμε. Ναι, αλλά αν δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε το δανεισμό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο δανεισμός αυτός προφανώς να σβηστεί, να τον πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Εγώ τι να κάνω? Η πολιτεία θα αποφασίσει. Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο δανεισμός αυτός από το κόμμα και τις επιχορηγήσεις που παίρνει σήμερα ή τις όποιες εισφορές? Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Το κόμμα χαλάει λεφτά για να κερδίσει ψήφους. Μπορεί να συνεχίσουν οι επιδοτήσεις που δίδονται στο κόμμα να πηγαίνουν όπως και τώρα. Παρακρατείτε. Το 60 ή το 80% της επιδότησης πηγαίνει στην αποπληρωμή των χρεών. Δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, το ξέρετε. Κύριε Ευαγγελάτο μου, εγώ τώρα θα αναλάβω, τι μου λέτε τώρα. Ήταν όταν ο Μημαράκης κατέβαινε για να πάρει την προεδρία του κόμματος. Όλα αυτά ανήκουν στο παλιό όμως και ευτυχώς έχουμε ξεμπερδέψει με το παλιό σάπιο και τοξικό. Το Πασόκ είναι εδώ ρε. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό που έκτιζαν εκείνη 40 χρόνια, εμείς ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Μάρδας. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υπουργός Χρήστος Πίρτζης. Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Τόσκας. Υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Ενώ τέλος υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Πόσο ρε ζήλι! Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μέσα με τα μαγκαζίνο να μάθουμε τι άλλο έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο και εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Είμαι έτοιμος για όλα. Για τη μετρίο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, Απόστολε, ήταν δεδομένο ότι θα βγει κάποιος Τσίπρας κάποια στιγμή. Που άλλα λέω, άλλα κάνω και αυτά που λέω και κάνω, κάνω τα αντίθετα. Αυτά που θέλει ο λαός. Κατάλαβες να ακούσει. Απλά δεν ξέρουν τι λένε. Ήταν δεδομένο, Απόστολε. Δεδομένο θα γινόταν αυτό. Και ξέρεις, για όλα αυτά ποιοι φταίνε. Το κουκουέ. Κομμουνιστές. Α, ναι, τα ξέρω. Τρελαθεί. Ναι, αυτό είναι δυνατό να μιλήσω. Πάλι μόνος μου πίνω καφέ. Δεν σε κάνει παρέα ούτε εαυτό σου, ε. Κάνω παρέα με τον εαυτό μου, είναι κάπου καλά με τον. Και με αυτόν τσακώνε. Σας ξέρω σας. Τι τους ξέρετε εμάς, μωρέ. Τους αβούς, τους βλαμμένους. Ναι, σας ξέρω. Εντάξει, έχουμε τρελάθει τι θα κάνουμε δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται. Όχι, σωστό, σωστό. Είναι υποχρεωμένος και αυτός να σε γουστάρει, όχι, δεν είναι. Ούτε εγώ να τον γουστάρω. Όχι, σωστό. Μεγάλο κοροϊδό Τσίπρας, μεγάλο κοροϊδό. Όσο οι ψηφοφόροι του δεν είναι τόσο μεγάλο, όχι. Τα μεγαλύτερα είναι οι ψηφοφόροι του κοροϊδά. Ψηφοφόροι. Αυτοί που τον ψήφισαν. Α, εσείς, καλή ώρα. Α, κοίτα να δεις, εσείς. Μεγαλύτερα κοροϊδά από αυτούς δεν υπάρχουν, όχι. Ο Τσίπρας δεν είναι μεγαλύτερος από αυτούς. Εγώ που είμαι ψηφοφόρος. Εσύ που είσαι ψηφοφόρος, τον καμαρώνεις λίγο παραπάνω, που έχει φέρει τους Πασόκους όλους μέσα και κάνει την ίδια πολιτική που έκανε ο Σαμαράς και που θα έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν μ' άρεσε να το ολοκληρώσω. Δημοσιογραφικά, λέγε! Λέγε εδώ τα ερωτήματα! Είσαι περήφανος για τον Μωραΐτη και όλους αυτούς! Άκου να δεις! Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ας κυβερνήσει και είπα όλα, δεν με νοιάζει. Αλίμονο, βέβαια, η αισθητική σας είναι γνωστή έτσι κι αλλιώς. Η αισθητική σας είναι Πολάκης Πάολα, δεν έχει διαφορά. Από τον Πολάκη μέχρι την Πάολα, ένα Σαββόπουλος δρόμος είναι έτσι κι αλλιώς. Έλα, τα λέμε! Χθες έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγα στο γήπεδο να δω την αγαπημένη μου Ιωνία που την έχουν διαλύσει και μου την έπεσε ένα Σιριζέος για αυτά που λέω στο ραδιόφωνο. Στην έπεσε όταν λέω σου πιάσει τον κόλο? Όχι, όχι. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, τι είναι αυτά που λέω στο ραδιόφωνο, τι θέλεις να βγει ο Κουλής. Και του κάνω εγώ, τι θα κάνω, αφού μας παίρνουν οι τράπεζες στα σπίτια, γιατί να σας υπεραστησώ. Και μου λέει, καλά να σου κάνει η τράπεζα. Άμα δεν πληρώνεις το δάνειο, να σου πάρει το σπίτι. Και θέλω να ρωτήσω, πού υπήρχε στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΔΕΓΚΟΤΣΙ, γιατί θα τους καταγγέλλω τώρα συνέχεια και δεν ξέρω που με άκουσε. Θα πάρω και σε σένα, θα πάρω και σε όλα τα αθλητικά. Που υπήρχε ότι όποιος δεν πληρώνει το δάνειό του θα του το πάρει η τράπεζα. Υπήρχε τώρα στα ψηλά γράμματα. Τέλος πάντων, τι να κάνετε, ένας αμοιβαίος συμβιβασμός με την τράπεζα. Καλά, άσου τώρα αυτούς τους ξεφτύλες. Εγώ θυμάμαι που λέγανε ο ΓΚΟΤΣΙΣ κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Λυπάμαι που μια ομάδα που την έφτιαξα εγώ, την εξέδρα της από το μηδέν, όταν έφυγα διωγμένος από τον Απόλλων Αθηνών, γιατί δεν θέλανε να βάζω Τσε Γκεβάρα, Παλαιστινιακές και Αντιναζί, και πήγα στη Νέα Ιωνία και τους λέω θα φτιάξω εξέδρα, αλλά μόνο με αριστερό αντιφασιστικό προφίλ και με θέμα την προσφυγιά και μου λένε προχώρατο. Και τους έφτασα να έχουν 400 άτομα εξέδρα και να είμαστε μία με πάρα πολλές κινηματικές δράσεις, με μια πιο αριστερές εξέδρες στην Αθήνα, με πανό για τον μπλόκο της Καλογρέζας, με όλα. Καταρθώσαν αυτά τα σκουλίκια οι Σιριζέοι να τη διαλύσουν. Και δεν είναι τυχαίο, Αποστόλη μου. Όταν ήταν αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ μας χρηματοδοτούσε. Και μας και την original. Σα έχω πει, μας πληρώνανε και τα σπρέι για να γράφουμε συνθήματα κατά των πλησιριασμών και για το χαράτσι, για αντιφασισμό και αυτά. Με το που γίνανε κυβέρνηση, το κανονίσαν έτσι, ρίξαν την ομάδα, διαλύσαν την κερκίδα, μας είπαν επιθήκια και χουλιγκάνια για να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Έτσι παίζουν αυτές οι κουφάλες. Και θα σου πω και κάτι άλλο που με πονάει. Μιλάω με πλούσιες δεξιές και τους λέω το θέμα μου με την τράπεζα και βάζουν τα κλάματα και μου λένε, μήπως θες να σε βοηθήσω, μήπως θες να σε δανείσω, και μιλάω με αυτά τα καρδιά. γκάλια τα Σιριζέα και μου λένε να μην έπαιρνε δάνειο και τώρα και τ' άλλο. Εγώ δεν πήρα δάνειο. Εγώ είμαι παπάτη, είμαι από δάνειο του πατέρα μου. Συγγνώμη από όλοι με έχουν φρικάρει για το Σιριζέα και για τη Σιριζέα που παίρνει τηλέφωνο. Επειδή κάτι είπες για τον Πολάκη, σε πληροφορώ ότι εχθές σε πήρα τηλέφωνο από τα κελάρια παλιωμαλάκα. Και μακάρι, μακάρι να μην είχε στη Βουλή μέσα φλόρους. Μακάρι η Βουλή να μην είχε φλόρους. Να μην είχε φλόρους, να είχε ας πούμε πολλούς Πολάκηδες. Να το πω λίγο πιο απλοϊκά, να πέφτε και κανένα χαστούκι. Και καμιά κλωτσιά να... Και καμιά κλωτσιά. Το όνομα που ψάχνεις δεν είναι Πολάκης, είναι Κασιδιάρης πίσω από αυτό. Απλά το λέω. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Και νομίζω ότι με κάτι τέτοια εγώ θα ψαρώσω ή θα κάνω πίσω ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ για πάντα θα είμαι ο Παύλος ο Πολάκης που κατάγεται από τα σφακιά, επειδή εγώ δεν αφήνω να πέσει πετραδάκι κάτω. Εδώ είμαι. Χίλιο καλό να ορίζετε. Όχι, γράφησε, παρανόμησε. Έλα, έλα, κι όταν αδυνατήσει, ούτε να φάει πια χωρί, ούτε και να γαπήσει όσο τίποτα στη ζωή μου. Εμείς θέλουμε να γαπήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Πρώτη φορά αριστερά. Έλα, έλα, τα κόλυπα μου φάτα. Μαζί τα φάγαμε. Και πάλι ξανά καίσαι, και πάλι ξανά φάτα. Το μέλλον μας είναι γεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Και πάλι ξανά φάτα. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Και πάλι ξανά φάτα. Αγάπητοι συμπολίτες, πατριώτες, γείτονες, κουμπάρι. Ψηφίζουμε σκατά. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη εμπιστοσύνης. Δύναμη προοπτικής. Και πάλι...